حسین حسین مظلومیت کی داستان دکھی دلوں کا آستان مظلومیت کی داستان دکھی دلوں کا آستان ایسی بچائی رن میں شبیر نے رسالت اپنے لہو سے دی ہے توحید کو ضمانت چاہے ذبح ہو سامنے اکبر سا نوجوان ہوگی نہ ختم روز قیامت تلک عذاب مظلومیت کی داستان دکھی دلوں کا آستان مظلومیت کی داستان دکھی دلوں کا آستان اسلام جو شبیر بچانے کو چل پڑے سر تاج مصطفیٰ پہ سجانے کو چل پڑے گھر بار کربلا میں لٹانے کو چل پڑے اپنے ہی خون میں وہ نہانے کو چل پڑے ایسی لکھی اسلام کی تقدیر علامہ آئی صدا خدا کی شبیر علامہ مظلومیت کی داستان دکھی دلوں کا آستان مظلومیت کی داستان دکھی دلوں کا آستان ایک ایک کمائی رن میں لٹاتے رہے حسین لاشوں کو چوم چوم اٹھاتے رہے حسین بیٹوں کے خون میں بھی نہاتے رہے حسین حلم کی صدا دے کے بلاتے رہے حسین آیا نہ جب کوئی صدا شاہ دین پر بے شیر نے گرا دیا خود کو زمین پر مظلومیت کی داستان دکھی دلوں کا آستان مظلومیت کی داستان دکھی دلوں کا آستان قاسم کی لاش اٹھائی کہا شکر اے خدا غازی کو موت آئی کہا شکر اے خدا برچھی جوان کھائی کہا شکر اے خدا سب سے ہوئی جدائی کہا شکر اے خدا نانا سے جو تھا وعدہ وہ شہ نے وفا کیا ہر ظلم سے کے شکر کا سجدہ ادا کیا جنگ ہو گئی جو اختتام ہے خیام کی طرف بڑی جو فوج شام ہے ہنس ہنس کے لے رہے تھے وہ زینب کا نام ہے سجاد کو ملتا نہیں ایک پل آرام ہے خیام جو جلتے رہے اٹھتا رہا دھواں دراصل لا الہ کا اٹھتا رہا دھواں مظلومیت کی داستان دکھی دلوں کا آستان مظلومیت کی داستان دکھی دلوں کا آستان قاسم ہوئی نہ ہوگی شہادت حسین سی نیزوں میں برچھیوں میں عبادت حسین سی دیکھی نہیں کسی نے سخاوت حسین سی دی سے نہ کی کسی نے محبت حسین سی چھپنے نہ دوں گا نام خدا دیتا ہوں زباں نوکے سنا پہ تھا یہی شبیر کا بیان مظلومیت کی داستان دکھی دلوں کا آستان مظلومیت کی داستان دکھی دلوں کا آستان